Bahçama girmişim, etirli gülü dermişim. Kohum kardeşim değil, yarime beğenmişim. Kohum kardeşim değil, yarime beğenmişim. Ay aşık değil, getirsinler gelini. Kaynına değil, bağlasın belini. El oba desin, bey toyun mübarek. Bey sevindirsin, babasını elini. Ay aşık terifle bizim gelini, kaynına değin bağlasın bedeni. El oba desin ay ve toyun mübarek, be sevindirsin obasını edeni. Yetişti bayram ayı, gelin yandırın şamı. Yetişti bayram ayı, gelin yandırın şamı. Geline bezek vurun, gelir olan adamı. Geline bezek vurun, gelir olan adamı. Ay aşık deyin, getirsinler gelini. Kaynına deyin, bağlasın belini. El oba desin, bey toyun mübarek. Bey sevindirsin obasını elini. Ay aşık terifle bizim gelini. Kaynına deyin, bağlasın belini. El oba desin, ay bey toyun mübarek. Bey sevindirsin obasını elini. Ay aşık deyin ile bizim gelini. Kaynına deyin, bağlasın belini. El oba desin, ay bey toyun mübarek. Bey sevindirsin obasını elini.